Az ismert rapper Curtis írta a következőket. Nem parádézom politikai hovatartozásommal, nem terveztem díszfideszesnek lenni, mint sok ismert ember, utalva többek között Győzikére. Ezt megelőzően az újpesti zenész neve is felkerült, a gyermekek és áldozatok védelmében szervezett civil politikai pártoktól független demonstrációt támogatók listájára. Ő azonban nem sokkal később jelezte, tévedés történt, ő ugyanis nem adta a nevét semmilyen megmozduláshoz. Ezt követően üzengetésbe kezdtek Osváth Zsolttal, az esemény egyik szervezőjével. Curtis azt állította, Osváth hazudik, majd azt mondta, politikai tartalma miatt nem vesz részt a tüntetésen. A rapper a tiltakozás napján Instagram történetében hazugbandának nevezte az eseményen résztvevő tömeget. Másnap Curtis ott volt Orbán Viktor évértékelőjén, prominens kormánypárti influencerekkel és politikusokkal, mint például a Fradi elnökével, Kubatov Gáborral is fotózkodott. Majd meg is magyarázta, miért ment el. Gyerekkorom óta fideszes vagyok, ami nem is volt titok soha. Több interjúban is elmondtam már. Igaz, a nagy liberálisok addig azok, ameddig ugyanazt fújod, amit ők. Curtis nem díszfideszes, Curtis valódi fideszes. Egy kokainista gengszter, rapper, aki közben antiliberális, rendpárti, konzervatív, igen, nyilvánvalóan a kokainizmusa, meg az a kulturális státusz, amit betölt, az jóformán ennek a nemzeti keresztény kurzusnak az idoljává emeli őt. Valóban. Egyáltalán miért kell a Curtisnek ilyen rohadt béna módon politizálnia? Hogyha nem áll bele. Meg akkor hogy elhiszi-e, hogy ő nem politizál, miközben bele. Az évértékelőre meghívják, és eleget tesz a meghívásnak. De akkor vállalja föl, akkor álljon bele. Vagy akkor ne politizáljon. Senki nem kérdezte Curtist, hogy Curtis, mit gondolsz a politikáról? Curtis, mi a véleményed a politikáról? Segény Curtist tetemre hívták, és hát kénytelen volt elmondani, hogy ő fideszes. Senki nem kérdezte Curtis. Most olyan, mint a kutya, nyomorult kutya, amelyik a saját farkát próbálja elkapni, és így forog körbe. Most magyarázkodik azért, hogy ő nem igaz, nem díszfideszes, de hát az egész kérdés hogy merült fel? Úgy, hogy hitet tett a Fidesz mellett. Lépten nyomó hitet tesz a Fidesz mellett, aztán bizonyos napokon, amikor az anyját kitolják a korteremből, és a lift mellett a folyosón várja azt, hogy ellássák, akkor az anyjához nem száll ki. De már nem a kórházban, hanem otthon. Nem száll ki hozzá a betegszállító, akkor hirtelen elkezdi kapkodni a levegőt, hogy micsoda országban él meg, mi zajlik itt. De semmiféle összefüggés nem lát azzal, hogy ő az egész életében mindig is fideszes volt, ez nem volt soha titok, de hát könyörgöm, hogyha ő ennyire fideszes, akkor lássa be, hogy nemzeti érdek, hogy az anyja ne legyen ellátva. Ez a nemzet érdeke, vagy ő jobban tudja, hogy mi a nemzet érdeke Orbán Viktornál. Tényleg Curtis akarja elmagyarázni két kokaincsik felszippantása között, hogy kell egy országot vezetni? Na de ezt a két dolgot nagyon nehéz összekötni. Tehát azt, hogy az édesanyád ott áll mezitláb a folyosón vagy a ház előtt, meg azt, hogy fideszes vagy, hát ez nem fér az ember fejébe. Legalábbis bizonyos fejekben nem fér bele. És azért lássuk be, hogy Curtis nagy áldozatot hozott. Meg 4000-rel kevesebb a követőinek a száma. Ajaj. Ez azt jelenti, hogy 1%-kal csökkent az Instán őt követők mennyisége. Ójaj. Már csak 99%, ami plakátra kívánkozik mondjuk, tudjuk a 99% az minden tekintetben plakátra kívánkozik, de 1%-ot elveszített. Most gondoljunk bele, megéri 1%-ot elveszíteni és hűségesküdt tenni? Attól ebben függ, az országban megéri? Hogy mi a válasz. Igen, de nem lehet, Curtis nem lehet egyszerre független és fideszes. Ezt kéne érteni, hogy nem lehet. Akkor vagy fideszes. De megpróbálni lehet. De ő lehet, hogy nem mondja, hogy független, ő azt mondja, hogy elégedetlen azzal, ami ugye az édesanyjával történt, de ettől ő még fideszes. Ezek szerint ő a Fidesszel elégedetlen, és ezt nem, akkor nem, hát ez hogy lenne a Fidesszel elégedetlen? Orbán Viktor meg a Fidesz nyilvánvalóan nem felelős azért, ami az anyjával történt. Nem, a vizitdíj lesz a hibás, nyilván, meg hát a Gyurcsány. Igen, vagy a Gyurcsány. Nyilván valami gazember betegszállító, vagy valami ilyesmi. Nem, nehogy már a Fidesz meg Orbán Viktor tehessen erről is. Amiközben ő éppen szabadságharcol azért, hogy Curtis szabadon kokainozhasson és élhesse meg a magyarságát. De azt hiszem, ez a kokainos sztori, ez a háta mögött van, és hogyha ezt a háta mögött tudja tartani, immár nem tudom, tényleg a háta két-három éve. Te ebben hiszel? Komoly pofával? Én most hiszek ebben komoly pofával, és hogyha így van, akkor ez nem az, tudok amivel nem bántanám. Nevetséges vagy. Tehát, hogy ez még azon a határon is túl van, mint hogy a ha saját anyja rettenetességét azt akkor ellene az egy, fordítjuk. Akkor ez viszont elismerése méltó. Nem? Milyen jel utal erre? Jó, de az ellenkezőjére mi utal? Soroljad, Robi. Úr, nem egy és nem két sztori, amit hallottam Curtisról az utóbbi fél évben. Oké? Okay? Jó? Tehát igen, olyanoktól hallottam ezeket a sztorikat, akik együtt bulisztak Curtisszel, akik látták Curtiszt, amikor kijött a valóságshowból, és megünnepelte a győzelmét. Igen, ilyenek, ilyen sztorik, tömege, igen, bocsánat. Ez jaj, aki mit maga mögött hagyta Curtis, nincs okunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy Curtis kokainozik. És hülyének kell lenni, és hülyének kell tetetni magunkat, igaz? Ami Curtis helyzetét illeti, szerintem a sokkal kellemetlenebb most már, mint Győzikéjé. Hogy mondjak egy olyat, ami Curtisnek fáj. Mert ugye Curtis támadta Győzikét, amikor felbukkant a Ferencváros VIP-páholyában Győzike, hogy ugye a politikai érdekek miatt teszi. Na de Curtis, mint Újpest szurkoló fotózkodik Kubatov Gáborral, ez még egy szinten lejjebb van. Tehát ha valaki a teljes társasága... Győzik-e legalább nem Újpest szurkoló. Így van. Tehát ő ha nem is igazi fradista. Valószínűleg semmilyen szurkoló. Győzik-e valószínűleg semmilyen szurkoló. De legalább nem újpesti. Igen, de újpestiként. Hát most ne. Tehát Gyurcsány Ferenccel mikor fotózkodna egy Fidesz hívő? Vagy egy DK-s mikor igen, megy oda Orbán Viktorhoz? A Fradi elnökével, miközben kifejezi azt, hogy a Fradi Újpest összecsapáson tulajdonképpen lejtett a pálya, és amíg nem egyenlőek a feltételek, addig nincs értelme erre odafigyelni. De akkor mit szelfizik azzal, aki csal? De akkor a Kubatov Gábortól elvileg megkérdeztette volna, hogy amúgy hogy is vannak ezek a feltételek. Mondjuk lehet, hogy megkérdezte. Aha, lehet, hogy úgy, nem? Lehet, hogy erről beszélgette, hogy közben szorongatta, hogy mi igen, de lehet, hogy nem jött volna össze a selfie, hogyha letorkolja azért, mert csaló. Elképzelhető. Egyébként azért azt lássuk tisztán, hogy ő az anyagi egyenlőtlenség miatt elégedetlenkedik, hogy a Ferencvárosnak sokkal több a pénze, de ebből a szempontból megnyugtató lehet, hogy most már ugye a NER birodalomba bekerült az Újpest is azzal, hogy tulajdonost váltott. Úgyhogy nem kizárt, hogy Curtis hónapokon belül sokkal jobb helyzetben lesz a csapatával együtt. Igen, igen. Ne felejtsük el, hogy a stadion rekonstrukció első lépését még a legeslegelső Orbán kormány idején 98 és 2002 között az Újpest stadionjával kezdte Orbán Viktor. Így van. Rengeteget jártam akkoriban az Újpest stadionjába, hiszen ez kötelezettségem volt, mint sportriporternek. És aztán, amikor távozott a hatalomból a Fidesz, nem önként, hanem a választók erre szólították fel a szavazataikkal, és utána az MLS elnökét is leváltották, akkor egyszer csak az a MOL, amelyik most egyébként megint beszállt az Újpestbe, az akkori Újpestet otthagyta, és emlékszem, hogy mentünk ki a forgatócsoportra, és azt láttuk, hogy a leszerelt MOL reklámtáblák bent hevernek, az akkor egyébként eléggé lerobbant klubház mögött. Kíváncsi vagyok, hogy ugyanazokat vették elő, és szerelték vissza így 20 évvel később. Az ott a logóváltás volt. Hú, ezt nem is tudtam, nem figyeltem. Nem figyelted a kutakat. Az érdekes, hogy amikor azt észreveszi, hogy a szponzorpénzeknek a mennyisége az nem egyforma a két csapatnál is, hogy ez a sport eredményben, meg a gondolom a játékos összeválogatásban, meg egyáltalán a lehetőségeikben, vagy akár az edzés-edzőtábor és az edzőválasztás az egész fizetett csapatnak az összetételében meglátszik, hiszen gondolom ezek a költség oldalai a focinak, akkor ugyanezt nem látjuk meg a választási rendszer, illetve a kampány finanszírozással kapcsolatos egyenetlenségekben, hogy egyébként ilyen szempontból, hogyha ő a Fidesz-szel van, amerre lejt a pénzügyi pálya, ahol tudod, a rubel jobb oldal nem baj, de a dollár bal oldal az baj, akkor ő ilyen szempontból politikailag fradista, hiszen a nyertes előnyt élvező csapatnak drukkol, csak sportértelemben Újpestre. Na, arról van szó, hogy Curtisnek teljesen rendben van az összes Magyarországon zajló meccsnek az elcsalása. A pályának a megbillentése, hogy a Fidesz felé lejtsen. Rendben van az összes közbeszerzés. Rendben van ez a csalással meghamisított Magyarország csak az Újpest Fradit ne csalják el. Na ez így nem fog menni. Ez így nem fog menni. Erre nem lesz tekintettel a doktor miniszterelnök úr, hogy a Curtis Újpest szurkoló. Bocsánat, de a Kubatov Gábor jobban lekötelezte Orbán Viktort, mint Curtis a kokain csíkok mögül. Az a nagy helyzet, hogy vagy tisztára mossuk ennek az országnak a viszonyait, és akkor kilátásba kerül egy olyan Fradi Újpest, amit majd nem csalnak el, vagy nem. És akkor marad Curtis Magyarországa, marad Orbán Viktor Magyarországa, lehet kokaincsíkok mögül nemzeti identitás demonstrálni, minden belefér és bármi belefér, és akkor bizony a Fradi Újpestet is el lehet csalni. És hát Curtisnek az a rossz hírünk, hogy nem az Újpestnek fogják elcsalni a meccset, hanem a Fradinak. A Fradinak fognak kedvezni a bírók. Ez már csak egy ilyen Magyarország. Bocs. Igen, és hát nem baj, hogyha tudja Curtis, hogy akivel szelfizett, Kubatov Gábor gyakorlatilag a kapocsa kettő között, a Fradi és az Újpest közötti nagy erőkülönbségnek, és a között, hogy a választásokon mi a helyzet. Ő a kapocs. Tudjuk, hogy akkor, amikor Kubatov Gábor egy új módszert kifejlesztve a választást befolyásolta, akkor indult ez az egyenlőtlenség a politikában, a választásokon. Na hát valószínűleg ezért volt az, hogy a Ferencváros, amelyet ő elnökölt, az ennyivel erősebb volt az Újpest. Lehet, hogy azért van ott, mert hogy a futballista is egy lista. Szeretném hangoztatni azt, hogy semmi baj nincs a világon azzal, hogy a Curtis az kokainista. A világon semmi baj. Mindenkinek megvan a maga szenvedélye. Mindenkinek megvan a maga joga a maga szenvedélyéhez. Lehet, hogy ez ebben az országban törvénytelen, de én ezért a Curtist nem fogom elítélni. A probléma azzal van, amikor kokainistaként ő ennek a keresztény nemzeti kurzusnak a frázisait adja elő. Választani kéne. Tehát lehet gengszterkedni, ahhoz tartozik egy kulturális státusz, és az pont nem a fideszes.